Hello, itt a Kolostor Őre, és meghívlak most egy könnyű kis rövid meditációra. Ez a meditáció, amit most el fogunk most végezni, remélem közösen, ez a Szahadzsa jogának az egyik alapmeditációja. A Szahadzsa joga megalapítója Srimataji, Nirmala Devi, ezt önmegvalósítási gyakorlatnak nevezte el. Azt, hogy miért ezt a nevet adta ennek a meditációnak, ezt majd a végén meg fogjuk beszélni, a végén elmondom. Most az elején elvégezzük ezt a gyakorlatot. Hogyha alaposan végigjártad már a yogameditáció.hu meditációs portálunkat, akkor elképzelhető, hogy már találkoztál is ezzel a gyakorlattal, lehet, hogy már meg is csináltad. Nagy vonalakban ez most hasonló lesz, de azért készült el egy ilyen változata is, hogy le tud ezt tölteni otthon, ki tud írni CD-re, és akár lefekvés előtt ezt el tudod minden nap végezni, hogyha nem lenne közelben mégsem internet. Csak beteszed a CD lemezt, és már tudsz is meditálni. Mi kell a meditációhoz? Előkészülhetsz akár egy kis gyertyával, vagy meggyújthatsz egy füstölőt is. Én majd a meditáció alatt kapcsolok egy kis meditációs zenét, ez segíteni fog az elmélyülésben. Kezdhetjük? Ülj le kényelmesen, és a lényeg, hogy ne legyen rajta cipő. Hogyha úgy is kényelmes, akkor nyugodtan még akár az oknidat is leveheted. A lényeg, hogy a láb ne legyen bezárva, szabadon legyen, és ezáltal is segítse azt, hogy el tudjunk lazulni, tudjunk relaxálni, meditáljunk. Hogyha széken fogsz ülni a meditáció alatt, akkor helyezkedj el úgy, hogy a gerinced egyenes legyen, de ez ne okozzon nagy erőlködést, nagy feszültséget, a két lábad pedig egymás mellett legyen a széken, vagyis hogy a föld felé. Hogyha földön ülsz, akkor akár törökülésben, lótuszülésben, bárhogy ülhetsz. A lényeg, hogy a két tenyerünk az fölfelé lesz az ölünkben, vagy a térdünkön, a meditációban. A bal kezünk az végig tenyére fölfelé lesz, vagy az ölünkben, vagy a térdünkön, ahol jól esik neked. A jobb kezünket pedig a testünk bal oldalára fogjuk helyezni különböző pontokra, és ott különböző kijelentéseket fogunk majd mondani magunkban. Ezeket majd mondom a meditáció alatt. Azért a bal oldalra, mert ez a meditáció, ez a bal oldali energiacsatornát is tisztítja, és segíti, hogy felébredjen bennünk a kundalini energia. És az, hogy hová fogjuk tenni a kezünket, a hasunk, vagyis hogy a, hát igen, a hasunk, a szívünk, és az egész bal oldalunkon, ez attól függ, hogy épp melyik csakrára fogunk figyelni, de ezt majd végig mindegyiket mondom. Tehát üljünk kényelmesen, kezdjük a meditációt. Csukd be a szemed. Csak figyeljük egy kicsit a légzésünket. A két kezünk az legyen tenyérrel fölfelé, és most próbáljuk a figyelmünket önmagunkra irányítani, lazán, könnyedén, és a külvilággal ne is foglalkozzunk. Figyeljük meg, hogy hogyan lélegzünk. Nem kell irányítani a levegővételt, hanem egész egyszerűen csak figyeljük meg, hogy hogyan áramlik a levegő, hogyan szívjuk be, és hogyan fújjuk ki. hogyha figyeljük a lélegzést, az segíti azt, hogy a jelenben legyünk, hogy a figyelmünk az ne kalandozzon se a múltban, se a jövőben, hanem teljesen a jelenben legyen, és ezáltal meditálni tudjunk. Semmi mással nem foglalkozunk, csak is a légzéssel. A bal kezünk maradt tenyérrel fölfelé az ölünkben vagy a térdünkön, a jobb kezünket pedig helyezzük a hasunk bal alsó részére, ott, ahol a bal lábunk és a testünk, a törzsünk találkozik. Egészen lent a has bal alsó részén, és ahová ide tettük a kezünket, helyezzük a figyelmünket is erre a területre. És ez a figyelem, ez egy nagyon könnyed figyelem legyen. Ezt ne erőltessük, ne koncentráljunk, hanem csak nagyon lazán figyeljünk erre a területre. Mondjuk párszor önmagunkban, ezt nem kell hangosan, hanem csak magunkban. Sri Mataji, kérlek, adj nekem tiszta tudást. Ezt mondhatjuk többször, ahányszor jól esik. Sri Mataji, kérlek, adj nekem tiszta tudást. És csak legyen ezen a területen a figyelmünk. Kicsit akár meg is nyomhatjuk a kezünkkel, és közben mondjuk Sri Mataji, kérlek, adj nekem tiszta tudást. Vigyük följebb a kezünket, tegyük a hasunk bal felső részére, és a figyelmünk is legyen ezen a területen. Legyen itt a figyelmünk a hasunk bal felső részén, és mondjuk párszor önmagunkban, én a saját magam mestere vagyok. A saját magam mestere, a saját magam guruja. Ezt is mond többször, ahányszor jól esik. Sri Mataji, én a saját magam mestere vagyok. Most vigyük még feljebb a kezünket, tegyük a szívünkre, és mondjuk itt a szívünknél párszor, én a lélek vagyok, csak is a tiszta lélek. És közben a figyelmünk legyen a szívünkön, mondjuk párszor, én a lélek vagyok, csak is a tiszta lélek. A lélek az, ami örök bennünk. Mindenünk változik, a testünk, a gondolataink, az érzelmeink. A lélek az, ami örök. Legyen itt a figyelmünk a szívünknél, és mondjuk, én a lélek vagyok, csak is a tiszta lélek. Menjünk följebb, tegyük a jobb kezünket, a nyakunk és a vállunk találkozásához bal oldalra, és a fejünket kicsit elfordíthatjuk jobbra, és a figyelmünk végig itt legyen a bal oldalon, ahol a kezünk van, a nyakunk és a vállunk találkozásánál. És mondjuk párszor, teljes meggyőződéssel, én egyáltalán nem vagyok bűnös. Legyen a figyelmünk is ezen a területen, lazán, könnyedén. Semmilyen koncentrálás vagy erőlködés nem szükséges. És csak mondjuk magunkban, egyáltalán nem vagyok bűnös. Vigyük följebb a kezünket, tegyük a homlokunkra, keresztbe, és mondjuk párszor, Sri Mataji, én mindenkinek megbocsájtok. Megbocsájtok saját magamnak is. A jobb tenyerünk a homlokunkon, keresztbe, kicsit előre hajthatjuk a fejünket, és mondjuk párszor, mindenkinek megbocsájtok. Megbocsájtok saját magamnak is. ne is gondoljunk senkire külön, egész egyszerűen csak adjuk át magunkat a megbocsájtásnak. Megbocsájtok mindenkinek, saját magamnak is. Aztán a jobb kezünket elvehetjük a fejünkről, és a jobb kezünkön az ujjainkat egyenesítsük ki, feszítsük ki. Üljünk egyenesen, a fejünket hajtsuk vissza, tehát ne dőljön előre, hanem teljesen egyenesen üljünk, szemünk csukva. És a jobb kezünkön, ahogy kifeszítettük az ujjainkat, a jobb kezünk tenyerünk közepét, helyezzük a fejünk tetejére, a kutacs területre, ott, ahol gyermekkorban puha volt. Itt a fejünk tetején, a tenyerünk közepe legyen ezen a ponton, és a figyelmünk is legyen itt fönt. És kicsit mozgassuk meg a fejbőrünket. Masszírozzuk az óramutató járásával megegyezően, úgyhogy mozogjon is a fejbőr. Ez a legfelső energiaközpontunk. És miközben masszírozzuk, és a figyelmünk is itt fönt van, kérjük magunkban Sri Mataji, kérlek add meg nekem az önmegvalósulást. Ezt is mondhatjuk többször, Sri Mataji, kérlek add meg nekem az önmegvalósulást. Aztán kezdjük el a kezünket, a jobb kezünket fölemelni a fejünk fölé 5-10 cm-re, úgyhogy a tenyerünk az még mindig a fejünk teteje felé nézzen, és a figyelmünk is kövesse a kezünket. És figyeljük meg, hogy mit érzünk a kezünk és a fejünk között. Lehet kicsit mozgatni, följebb, lejjebb, előrébb vagy hátrébb. És aztán a jobb kezünket visszatehetjük az ölünkbe, tenyérrel fölfelé, és a figyelmünket hagyjuk még a fejünk fölött. Próbáljunk ebben az állapotban maradni, próbáljunk még meditálni, legyünk a jelenben. És egész egyszerűen csak pihenjünk. Ha megjelenne bármilyen gondolat, akkor csak figyeljük a légzést, vagy csak figyeljük a zenét. engedjük el magunkat teljesen, és meditáljunk. A figyelmünk legyen a fejünk fölött. És csak hallgassuk a zenét. Most továbbra is csukott szemmel, próbáld meg a figyelmedet a két tenyeredre helyezni. A tenyerek tenyérrel fölfelé vannak az ölben, vagy a térden. És csak figyeld meg mind a két kezedet önmagadban. Figyeld meg, hogy mit érzel most a tenyereidben. Figyeld meg, hogy érzel-e valamilyen vibrálást. Érzel-e esetleg hűvöset, meleget, vagy valamelyik ujjadat külön bizseregni, esetleg szúrni. Lehet, hogy egyik kezedben más dolgot érzel, mint a másikban, ez nem baj. És most csak a bal kezedet emeld föl, fejed fölé, úgyhogy fejed fölött legyen 5-10 cm-rel, és a tenyered az a fejed teteje felé nézzen. És figyeld meg, hogy mit érzel a tenyered és a fejed között. Figyeld meg, hogy érzel esetleg hűvöset, meleget. Kicsit mozgathatod is följebb, lejjebb. Most cseréld meg a kezed, a bal kezedet, tedd vissza tenyérrel fölfelé az öletbe, a jobb kezedet pedig helyezd a fejed fölé, szintén 5-10 cm-rel, úgy, hogy a tenyered a fejed tetejére nézzen. És figyeld meg itt is, hogy mit érzel. Hűvöset, meleget, bizsergést. Aztán visszateheted a kezedet tenyéred fölfelé az öletbe. ebben az állapotban maradj egészen addig, ameddig jól esik. Meditálhatsz akár negyed órát, 10 percet, tényleg amennyi jól esik. Most, hogyha éreztél valamit a kezedben, az azt jelzi, hogy felébred benned a kundalini energia, ami áthaladt az energia központjaidon, és elkezdte azokat tisztítani. A meditáció elején szó volt arról, hogy ezt úgy hívják, hogy önmegvalósítási gyakorlat, és ezt Sri Mataji azért nevezte el ennek, mert ezáltal a gyakorlat által kerülsz kapcsolatba az igazi önvalóddal. És hogy mi is az önvaló, az, amiről szó volt a szívnél a lélek állapota, és a meditáció is ez, amikor teljesen a lélek állapotához el tudunk jutni. Ebben segít a kundalini energia, ami felébred bennünk, amit most itt megtapasztalhattál, és ami ki is lép a fejed tetején, és ekkor jön létre az, hogy jóga, hogy kapcsolat. Ezt a meditációt, ezt bármikor elvégezheted, akár reggel is, hogyha indul a napod, mész iskolába, vagy dolgozni, fölkelsz negyed órával korábban, és elvégzed ezt a gyakorlatot, meditálsz egy picit, akkor más lesz az egész napod. De hogyha úgy érzed, hogy inkább este végeznéd el, akkor egészen nyugodtan megteheted akkor is. Lefekvés előtt ajánlatos. Leülsz, elvégzed, meditálsz, pihensz, elfelejted az egész napot, és úgy mész aludni, hogy egy ilyen nyugodt állapotban, teljesen lelazulva, az elméd sem pörög már annyira, egész nap zakatolt, gondolkoztál sokat, és lehet, hogy még este is ugyanúgy pörögne tovább, miközben alszol, de hogyha meditálsz, akkor nem csak a testet kezd el pihenni, hanem az elméd is, és ezáltal töltekezik, újjászületik, megpihen. Érdemes ezt minden nap megcsinálni, minden nap egy picit meditálni, mint ahogy az ember zuhanyzik, vagy fogatmos. Ugyanígy, ha beépíted ezt az életedbe, akkor ez nagyon sokat fog neked segíteni. Ajánlok még neked egy érdekes tesztet, egy érdekes kis játékot, hogyha van olyan ismerősöd, aki nyitott az ilyen meditációs dolgok iránt, vagy akár több is, akkor próbáld ki velük, hogy leültök egy nyugodt szobába, és meghallgatjátok ezt a meditációt, és együtt meg is csináljátok, úgy, mint ahogy most közösen megcsináltuk, ugyanígy velük megcsinálod. Hogy miért is ajánlom ezt? Meg fogod tapasztalni, hogyha most végigkövetted a gyakorlatot, és hogyha mondjuk egy hétig minden nap megcsinálod egyedül, lesz egy tapasztalásod, hogy hogy tudsz meditálni, hogyan tudsz elmélyedni, mennyire tudsz közelébe kerülni ennek a lélek állapotának, és mennyire érzed a vibrációkat, mennyire érzed a kezedben, mennyire érzed a fejed fölött. Természetesen változni fog, minél inkább foglalkozol vele, annál finomabb módon fogod ezeket érzékelni. És hogyha kipróbálod másokkal is ezt a gyakorlatot, akkor megtapasztalhatod azt, hogy milyen élmény az több emberrel együtt meditálni. És ehhez nem is kell túl sokan lenni, már 2, 3 vagy 4 ember is megadja azt az élményt, hogy felerősödik ez az egész dolog. Sokkal intenzívebb lesz, sokkal jobban tudsz majd figyelni, sokkal erősebben érezheted a vibrációkat. És aztán majd megkérdezheted a többiektől is, hogy ők hogy érezték. Ez egy nagyon, nagyon különleges tapasztalás, egy nagyon nagy élmény, és ezt mindenképp érdemes kipróbálni. Aztán, hogyha ez meg is tetszik nektek, rákaptok az ízére, akár össze lehet hetente jönni, és lehet közösen meditálni. Meg lehet figyelni, hogy mit is fogtok kapni a meditációtól, és hogy miért is érdemes ezzel foglalkozni. Köszönöm, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot, hogy együtt meditálhattunk egy kicsit, és hogyha bármikor úgy érzed, hogy sok lenne a stressz, a feszültség, a nyugtalanság, vagy szomorú a hangulatod, vagy esetleg túlságosan pöröksz, akkor gyere ide vissza, hallgass meg ismét, meditáljunk együtt, és meglátod, más lesz a világ. Következőben lesz még egy anyag, még egy meditációs anyag, ott pedig a középső energiaközpontot fogjuk tisztítani. Addig is minden jót kívánok. Hello!